Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Seyyidina Muhammedin ve ahirin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve radıyallahu teâlâ anhu kubbil arifin ve müddikîn. Ebu'l Feyd ve Abbas Ahmed Tijani ve hulefâ'il muhtedîn ve bi tarikatihil faizîn. Amma ba'du. Kâle el-kâdî şeyh Yusuf ibn İsmail en-Nebhânî rahimehullahu teâlâ rahmeten vâsi'a. ومنهم رضي الله عنهم المحدثون واو جوتاي جي ويس تود نانيو جوتاي سي مbolo سي نيت يالا ين دون واخ باتاي رضي الله عنهم تودون نانيو نيغي خامل نيو نيو عبادي جامو واتي يالا تودون نانيو ددو ور ادنا ني زحادي تودون نانيو رجال ما مو جاي لا سي نخم تودون نان افرادي تودون نان امناء وي تودون نان القراء جان كاتو القران جيفي كاتو القران تودون نان سوبي Allah ya sopp yalla yalla sopp de leg mona wamin hum bokk na ci ñom radiyallahu anhu yalla yalla gërum leen al muhaddas mo nañu yalla wax ak ñom wa umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu minhum ci ñom la bokkon xala wax na sayyidi muhiddin ibn arabi radiyallahu anhu yalla yalla gëm wa kana nek la fi dara mel na suñu jamono minhum ci ñom abul abbas al khashab wa abu ak abu zakaria al buha'i بما عرف بزاوية زاوية عبد العزيز بدير البقرة وهم تنيوم نيغا خمنا نيوم لا يالا وخال سلطان نياري خاجل سلطان ما مخاد بو خمنا يحدثو نانا وخال ما الحق يالا بيدق من خلف حجاب انت جناو كيراي الحديث أقوخ قال وحنا تعالى صنع برام بكايني نانا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب Surtu Shura ay 51 mune wa ma kana yekut yelowut amul li bashar ñeel ben mindeef am ni kallimo ci waxam Allah bur yalla illa lul wahyal mu nek wahyu ak dey ak ñeen kawal awwal bok min wara hijabin mu nek ci ginnaw kiira yidu wa hada sulhu ginge gile gile gile mbolo ala tabaqat ci ay niveau la nek ñom tam kasirat yu bari kon bobu ben xadda ñoo xamne yalla day wax ñoom mi a travers ben rideau am ñoo xamantene benen kira benen groupe la wasful akhar me ñoon ay niveau yu bari nañ wasful akhar benen ñeen wal bi benen groupe bi ñoom on tahaddithum day waxaan ñoom al arwahul malakiya aw ruhu malakai fi qulubihim ci seen xol manam ruhu yi nga xamantene ko djuk ko bur manam ko djuk ko nguru asaman la ni moy wax ak ñom ay daf na dam ay rawam yu wax ak ñom fi qulubihim ci seen xol wala bok malaka moy melni kuy wax ak ñom ci seen xol wa akhyaban leg leg ala azanihim ci seen nopp day jek jek deg ben affaire ñu wax lan ko ratif bi wax ak ñom waqad yuktabu waqad leg leg yuktabu yuktabu lahum ñu bindal leen den affaire ñu jek jek rek gis ben affaire ñu leen bindal ñu gis ko wa hum tanam kulluhum ñom ñep ahlul hadith ñom ñoñu wax la manam ñom ñep di yalla wax ñom ci façon bob kon fa sun fu mbolo groupe alladi bi nga xamna tax deso dana wax ak mom arwah wax a wax ruhi at tariq yon ilahi jëm ci mom ar-riyadat an-nafsiyyah mom moy nit ki yar gi mi tagat bakkanam wala mujahadat ak gi keur keur ak cioro gi mi dak ci al-badaniyat gay ko dig yam manam day def ay effort physique yu bari ak li yar bakkanam ci walu gu bari pour mëna ak ci niveau bu bi ay wajin ci anam gum ci anam go xamantene kana nek na man ci anam gum mëna don rek non lañ koy non manam ba mëna yek ci dal ci di muñ ci yar sa bopo am dindi reuy dindi ci mais dal ay affaire bi c'est plutôt physique par exemple serigne bi dalay jël nga ñew mu bay rola wala muy liggey lolu wala mu jël la yobul la ci tol ci sol lolu yeri yo xamantene yow daano sol yeri yu mel non kon tay yow bu doon yow la dañ lay tolo ay sama door ke dot dañ ñu dañ la jër sa fek fiek ci chemin bi rax ni yépp dindi ko legi sama sama door ngay def legi fo jëmuti rek dañ dem sama sol sama door ak yu nan la yéy day dindi ci yow benn genre bëgg gi nga bëggoon affaire bobu legi da ngay yar sa bakkan wu ci lool nak voilà ay bu ba dina saay legi sama door mi ngi sol dem parje bo djige parje be delu ci dem belkour wala belkour wala etcetera wala ñu wo ben way yo xamantene waji da ngay waru waji mom mo en tout cas c'est milieu social mo gëna tous milieu social ñu def ko niko ay wax legi nak yene and dama len di yonu fi mom nak moy te kilifa lum la waxe top ko yoy jaru wa legi waji tamit mom leg leg mu xass la te do amo droit fay ndax moy te kilifa tay mo la gëna tuti media social aji mel non yoy yeb day yar tabakan wa yoy do mu ci bare nak fa di to fo nga ñu ngi ah ah mais legi nak yoy yow bo xamne ni periñ bi rek digal ci daal bëgg ci yow am defal rek ding ko man quoi ding ko man parce que reuy bi day dem ba jex ci yow voilà après day dañ quoi yow do tok ci wut lool ah wala ñu na la dañ lay yoni fi mais bul fanan ci hotel bul fanan ci voilà voilà bul fanan ci ben hotel xolal noy def mais bul fanan hotel wa legi nak nga xol noy def c'est ça ak ay yene façon yu bari la mais yoy non la mu fay nan fo dal leer bo wor moy bakari iza faqat bu sete min kadar al wuqufi ci nekhi taxaw ma ak tabi'a nak nature bi iltahaqat day yob bi alamiha ci adna al munasab bay askanante mu daxal nel ko fa adrakat bu ko defe mu dadi jote ma adrakat li nga xamne mom lay jote al arwah ruhi al ulaya kawe min ulumul malakut ci ulumul malakut wal asrar ak secret man lu di aju ci walu asmani moy le royaume des cieux yoy non ak secret ak yoy wa deng wan taqasamu dad xar feen fi ha ci bir lolo jamee ama mbolam li nga xamne fi al alam mi ngi ci aduna bi minal maani ci ay maana lol nak lay xam manam bu deme bu roox gi sellu ba set ci nekh yoy non nga xamne moy naturellement non lay mel day reuy day bëgg bopam kesse day bëgg nekk ci kaw day xawa am ay quelque iñaan wala soxor wala day bëgg gis leen ma day bëgg deg leen ma yoy non yoy nak bu deñe da ngay gis nak xol bi day ubbe bu ko defé roox bi day tak di mëna nak gis ni di nek ci aduna ci royo bi ci secret yi di ñew di feen ci mom waxa salat bu ko defé mu jotté minul huyu bi ci ay kumpa bi hasbi han ci lu tollo proportionnellement ak astunfu wala ar rohani li nga xamanteni mom moy kodu ruh al munasab bay askanante la xamel ko manam sa def man legi mu ci ban groupe la bok solo groupe bok mu bok nak lolu lu tollo lolu ci ay kumpa ci monde de l'invisible monde du mystère et de l'invisible di ñëw di yex ci ñu ci solo lool mo fa innal arwah nako ruhi wa in jama'ahum don ta dajal na ñaan amru wahidum ben mbir fa di kulli ñeel na bepp ruh maqam waxna ma'lum lu ñu xam la mo fa hum ruh yep ñom ala darajaat ci ay daraja lañ nekk wa tabaqat ak ay niveau yu wuté ay espèces lañ ay façon lañ fa minhum am nak ñom al kabir ku mag wal akbar ak ci ngeuna mag fa jibril alayhi salam wa in kana donte nek na min akabir ci ñi gëna mag fa mikal mi kan akbar minhum gëna mag wa mansabuhu manam waccu ak ciirum foko man fa bi moy mo nek ci kaw ciiru jibril manam ci kaw waccu wayam fof wa israfil akbar min mikail mo gëna mag mikail wa jibril akbar mo gëna mag min ismaeil ci ismaeil fa lebi ki nga xamantene ala qalbi israfil mi ngi ci xolu israfil minhu ci mom yati de ci israfil yati lay dikke al imdad tebbu gi ilayhi jëm ci mom wa huwa te mom israfil a'la moy ki gëna kawé min alladina ci gaay nga xamné manam ki nga xamantene mom ci israfil lay jëlé affaire bi koku moy ñu doon tudoon nañ leen ci ñu ndëkk koku mom akbar koku a'la mo gëna kaw mi la dina ci gaay nga xamne ñoom ala qalbi mikail ci xolu mikail lañ nekk fa kullu muhaddathin kep ko xamne alayhi salatu wassalam fa kullu muhaddathin kep ko xamne dañuy wax taan ak mom manam yalla day wax ak mom min ha'ula'i ki ni ci ñooñu non yu hadithum donal wax taan ak ñoom ar-ruhul munasabu ruh bi nga xamne moy askanam tek lahum ñeleel ki nga xamne ni manam jibril mom par exemple xolu jibril la ne koku jibril alayhi salam lepp muy joge ci xam xam gaay bok yoy ci jibril la ko yalla jaar la mu jaar ci mom ki nga xamne mom torom israfil mo koku non tamit non la et cetera ci xol kenn ku ci nek ci xolu ka nga nek comme ni nga xamne non lañ ko waxo won ci jota yi wessu wakam ak bari neena min muhaddathin ko xamne yalla day wax mom la ya'lamu te du xam man yuhaddithu kuy waxtan mom ko xamne dañuy waxtan mom ay secret li jow ci mom xam xam yu bari li ñewé ci mom mais xamul fan moy wax ak mom ci evaluer mu tudde na sa su nek moment bu ne mën na fa hada lolu min asay bokk na ci jeexatal safa manam ci trace effet yu safa o tefu an nufusa bakani wa takhlifha ak selal gën ci selal min al wuqufi ci taxaw bi mu taxaw ma tabe and ak taba moy nature bi mu and ak ni meron nature na wartifa wa ha yegati jumu yegati an ta'siril anafiri ki yegati jumu manam ci jeexatal manam kibi climat yi fonctionnement aduna bi wal arkan ak ponk yi fi ha ci mom ak ciri fi ha ci mom voilà manam nit ki ni mu mel naturellement et cetera ak ciirum yi manam ni nga xamne non lañ amé won doole ci mom dede legui lol day jeex legui ruh mo upp doole fa hiya kon kokku mom nafsun bakkan lay doon bo xamne fawqa day nek ci kaw misage ba dañu ha jaxoso gi mu jaxoso yaramam wa qanaa wa doylona qawmun aw nit bi hada al qadar ci bile day min hadith ci waxtan walakin way nak ma huwa shartu way lolou nekul shartu ci saada ci texe ak al iman ye gay ko djum yalla fi dar al akhirah ci keur bu mu djugi li annahu ndax lolou takhlisun nafsiyun takhlisun selal la go xamne nafsi yon ko djog bakkan dag la fa in kana bu fekke ne nak hadal muhaddath ki nga xamne mom lañu waxtaan ñu ata dafa dikke jami'a ci santi bolew yi le melo alati nga xamne aw jabat dana waral lu ñel ko at-takhlis mu mucc min at-tabi'ati nafirum bi tariqati ci yon al-mashru'ati bi nga xamne mom lañu yonal wa ittiba'u ak top annaba wi wu tukke li nga xamne mo tukke ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wal iimanu manam di top yenenbi sallallahu alayhi wasallam wal iimanu ak ngeum yalla go xamne al jazmi bu dogula iqtaranat dana lekkolo bil hadith ci waxtan gogu ñuy waxtan mu as-sa'adah taxe manam lu am solo la wax manam nit ki yi muy wax yi ni manam dévoilement yi ni manam mën nga gis ko ne am ko mais ça ne veut pas dire que nit koku day taxe parce que en fait il suffit que nit ki def effort yoy rek ba nga xamné bakkanam légui spirituel esprit mo upp doole li nga xamné mom moy nature physiqueum koku day mën di gis yalla da koy ubbi ay yenn affaire yi wala muy waxtaan ak mom mu koy jox yenn information par le biais parce que mom alamul malakut parce que mom roxam en fait ci aduna bobu la bok parce que roh bi su deme ba xawa détaché wu esprit bu uppe doole yaram bi rek day dal di meuna xam yu muy jaxkar lol ci monde invisible legui lolou motax ngay gis par exemple yenn prêtre yi yenn rabbin yi wala en de yenn tuddu buddhiste leg leg ñuy ci yoy sen spiritualité tawé ñuy am ñuy gis wala ñuy xam lolou bo gisé ibris bo non ibris ñaari façon fatkha yi fatkha nourani ak fatkha zulmani mo tax mu indi ko manam fatkha bo xamné yalla da lay ubbé mais koku lèr la bu tuké ci yalla ak bo xamné ñu fi sheytaane la parce que nit koku mom amna lu mu xam mais yi mu xam yi mom du jaar mom du nit ku baax en fait c'est parce que rek dafa xex ak bakkanam dafa def ci développer spiritualité ñom budé du par yoon bu baax ba mu am yu muy gis am yalla wan diko won et cetera mais nak mu ne lolou la wax nga la du condition ci tax do gis ko am lool rek nga ni ki nit nitu yalla la wallu la wala ko sel la mais dañ ni su fekkete ne dañ ko lekkeli ak top yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ngeum go xamne nit ki day ngeum yalla gu deugur kecc sincère bu sincère bu boba nak ci lay doga meuna nekke ko xamantene dañuy boba manam lolou day duko jural ak tax ci la koy meuna jural ak tax muna fa inin dafa bu fekkante ne doli nañ ila zalik ci lolou al hadith wax annabawi bu tukke ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam al hadith wax bo xamne ma'ar rabb bu tukke andak borom bi la subhanahu wa ta'ala min ar rabb bu tukke ci borom bi ta'ala bu kawel ila yim dem ci ñoom kaana day nekk min sunnatul awwal ci gurbu ndek bi alladi bi nga xamne zakarna tuddo nañ annahu ne ko mom a'la tabaqat mom moy bi gëna fete kaw moy su boole lool boole ko nak legi muy jël yow wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam diko tek ci kaw mbiri manam diko bari xel ak yoy yalla wax ak mom mu booba yalla day manam moy wax ak mom directement bu yalla wax ak mom directement nak mu nek na ci groupe bu nek ba mais muy wax ak mom du ko deg tout temps ci day am ki ray yalla mom kenn mom du wax ak kenn ni directement dede fo dege ni diw yalla day wax mom moy daf koy inspirer daf koy jox ay esprit daf koy day wax lool lay tek mais tekul ni voilà leug leug nak mu deg ben bat hatif hatif lañ ko tudde hatif rabbani moy genre hatif moy téléphone voilà comme ni ngay dege hatif lool tax ni ko hatif moy ki wax ak yow te doko deg doko gis li tax téléphone ni tudde ko hatif moy lool moy ki ngay waxal dalay doko gis dañuy deg bat bi kesse ñu bo nekké su keur mo nekk fi nga dem wo téléphone bu ñuy wax sax du mëna gis mëna lay dégg mais bu ko borom di waxé yow su form do walé do nga dégg ko wa day créer ben voix soit da koy créer wala mu am tout simplement malaka bu wax ak yow sa xol leen leen nga mu day warawat li sa xol rek do bu dégg leen leen mais leen leen tam mën lu mo nga dégg ko ak sa nopp nga dégg ko ak sa nopp man mi xamna ben way bu lu mo ci waxtan ak mune say wax ak mom mu xamne li ngay wax du deug mu do sartu du turu sax peut-être mais bu moko tudd manam bo xam mom mu deug ngay ko wax du deug wala lo xamne deug la wala du deug day am ben voix bu muy deug mu nan ko ki li wax deug la wala ki li wax du deug ça sonne waaw ay way bonum wa day deg voix mo xamne ki li wax deug la dama deg na ki li wax ni wax dara du ci deug ene ngal sam non non la ka tek lolu day am mais nak du ko gis parfois sax do xam fu mu jige ngay def rek deg danam da mom nekke xale way deg bari wala deg yoy wa amna ben akere men ak men non da ala kul hal wala kul hal ay fasal la ñu wa minu mam na ci mom batay rabbi allah wa rasulullah kharij mun wala adada amul lim yaxturu bu len tegg bal li nek yaxturu na dañuy bari leg leg wo yaxit lo na te lañu gëna tuti qala wa allah bi allah ta'ala wa kabu wa taqadha jappina allah bi allah ibrahim mam ibrahim ala nabiyina wa sallallahu alayhi wa sallam qala lil kharij sura nisa ay 125 wa qala wa khna an nabiyyi nabi sallallahu alayhi wa sallam law kuntu buma nekkon ko xamne muttaqadan damay jappé khalilam kharij la taqatu kon non doona jappé abubakar radiyallahu anhu khalilam def kharij walakin waya nak sahibukum sen ando bi di wax ngeen mom mom moy nabi sallallahu alayhi wa sallam khalilullah kharij yalla la ango bagar la jappo do xorof no nak mom xartu wa dal ay sa fa di fi abubakar do xari tam dafa moko gënum jégué no abubakar e yenente bi sallallahu alayhi wasallam xartu abubakar la mais abubakar do xartu yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa on jappu ken xar ñepp ay andalom lañu wala mbokk bi di tegg nañu wala mais jappu lu xartu yalla dal la japp xar ci ñi nga xamne dañuy wax ak ñoom wa hada sunu dindi gi group la hadithalhum ñoom duñu waxtaan ak mal arwah ak ruhi ñoom du ruhi ñoo la di jox ben information ci dara fa hadithum ñi ki wax ak ñoom moy ma allah amak yalla ta'ala al kabir yalla rek lañu waxal ñoom benen group la wa min amna ci ñoom rabbi allah wa ta'ala yalla gërum leen ci wali yu batay al warasatu ndo way donaye moy ñi nga xam dañu doom ñoy donaye ñu yor ndonay li virici woon tan yon salafatu asnaf ñet groupe la ñet la zalimun li nafsi ko xamne da tan bopam wa muqtasidun ku diggu doomu nek di jema nek ci yoon bi ak wasabatu bil khairat ñi nga xamantene ñoom dañu jitu ci yiw xala waxna taala bur yalla bu kay bi neena ci suratul fatir ayat 32 mun summa awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayrat bi iznillah dhalika huwa alfadlul kabir summa top ginnaw gi yeb yalla ne yenti sallallahu alayhi wasallam dañ la jox alquran bi nangam yoy yeb dal ni summa ginnaw gi awrathna dana lanen alkitab wal bu dede yenti yalla musa rabbul alamin andiko yalla may lan suma top rek awrasna dalal len el kitab tire mu alquran bi suma yalla ko sax alladina ka ngam ne safayna tan nangem min ibadina tan nangem bel nangem min ibadina suñu jami bu mu amna ci ñoom suñu jami ño xamantene zalimun ko amna ci ñoom ko xamantene mum zalimun day tolli nak ci ñeel bopom way ci ndonoy la bop bu mu amna ci ñoom muqtasidun dafa diggu doom di jema top yoon bi mi ngi ci biir mi ngi ci kaw ku bax la womin hum way amna ci ñom ñoo xamna ñom dañu raw ñepp ndax taalu ko ñom dañu jitu bil khairat ci jëf yu bax yi ci yimi bismillah lepp ndigum yalla dalake gis nga li nak huwal fadl moy geneel al kabir bu mag bi ñi moy geneel bu mag bi moy bok ci ñi doon al ci ñi doon al qur'an doon yaanti ala ni ko ñepp yi ngeen wax sank wax ñom ñoo ay wol bi lepp wax moy ñetti category wax mi ngi ci ñu wa qala wa khna sallallahu alayhi wa sallam al ulama ubaram khum khum warasatul anbiya ñoy doona yenenti yalla sallam moy lolu moy na ñoom la moy doona yi ñetti groupe yoy ci bir borom xum ni lañ bok muna wa amma ndal qawlu wax bu mom yalla taala bu kawé fil warisil mustafa fil warisil mustafa ci ndone yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu yalla bel ne kok ne innahu nak kok kan zalimun dafa toll ni nafsi ñeel bopam yuridu limu ci nam du ki togn bopam deke bakkar rek mi ngi ci nam xalu abu darda ku melni abu darda sahaba bu mag bob radiyallahu anhu amsalu am melni ñoom min ar-rijali ci gaayu baxi alladina gaay nga xamne nit yalla yoy zalu bu togn ni am fusum sen bop li am fusum ngir sen bop loloy lan ay manam min ajli ngir njarignal am fusum sen bop hatta yas'aduha bu ko defé ñu taxel ko fil akhirati ci al-akhirah wa zalika te bo beugé xam lolu namu amé anna rasulullah moy na rasulullah lawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam qala dafa wax inna li wer bo wor moy li nafsika ñeel na sa bop alayka ci takaw haqqan aq manam yow da nga amé sa bakkan da la amé da nga amé haqq wa li aynika sa beut tamit alayka amna ci haqqan aq fa in deng kon lolu la yenti bo xata sax fa iza sama bu woré al insan nit ki da'iman ba faw wa sahara deug nit ki bu def tout temps lay wax wa sahara mudadi fanane jaamu yalla lay lafa guddem walam yanam te nelawul faqat kok deug deug walam to na nafsu bopam fi haqqiha fi aqab wa aynahu ak betam fi haqqiha fi aqab kok to na bakkanam ci aqab parce que warul bi parce que da am bakkanam da ka am la bop bakkan mom da ko amé wax mom bu de wax tout temps bismillah mom bu de wax tout temps lolo bu fekkentene ki tamit la wa bu fekkentene tamit tout temps la bakkan bi lay jam yalla guddigi te du nelaw ko xamit beutum amel nako hak lol lay tek mel da ton bokkom te ci wul da beug bu nit ku bax do na te ci wul lol la muna nak wa zalika zulm gogol ak togn la ha ñeel bakkan bi min aljiha ngir meuna ci xel bakkan bi la akhirah wa nit ko xamne day wax tax moy lay am ay tiyaba yu bari après bu day note bakkanam da koy ki etcetera pour alakhirah mom meuna tax ki nga xamne day julli tout temps guddigi du ngala ko xam nga war amna akku bu mu amé non bopom way akku bop da ko sacrifier pour alakhirah mono wala hada lol motax qala allah bur yalla wax subhanahu wa ta'ala ne zalimun abi tolla na fi ñeel bopom lolou ci dubbu manam fa innahu yurwa ma arada dafa nam bi hatim mum al azaim yey dogu war ci yey dogu ya war ci kabu ak wo ak di war di jëfi al ashad la gëna tar ci bakanam lima ayfa ngir limu xam min hatim mum bakanam min junuhha ci wal manam mab gi mi mab ak wal dem gi mu dem ila ruhasa ci gëna woy wal batalat ak gi gën ak xahane neena wajaat dikna as sunnata sunna bil amr sunna yenen ci sallallahu alayhi wasallam dikna bil amrayni ci ñaar yi mbir yeb la ajlu du'afa'i manam ñaari mbir moy di indi lu woy fal ci mbir yi ak tamit di indi lepp di deugereul li ajeli du'afa ñeel ngir ñi nga xamne ñom dañu niw doole ñi niw doole ñom la yalla indil yu woy fi pour lool tam mun fa lam yurid kon namul allah yalla ta'ala ka bi qawli ci wax gi mi wax na zalimun dafa togn na fi ci bopam al afdul mu togn gi nga xamne al mamun gu ñu ñangañ la fi sharia ci sharia du bo motax lu wax da fa inna zalika xam ngeen ni koku mo lay fa mustafa du ku ñu bel du ku ñu tan tan ku ci bir tan ni fi sel koku xaw bokul ci ñi ñi sel fene ci bir crème nit ni koku du ñoon wa mun wa amma sani ndar ñaare bi nak min wala fatil kitab ci nga xamne ño doon téré yalla bi don yenen ci yalla nta salam bu ko ko moy al muqtasid ki dig dom wo wote moy allabi ki nga xamne yu waxe moy joxe nafsoho bopum haqqaha aqab min rahati dunya ci feexu aduna li yasta'ina ngir muy sukkandiko ci feex gogu nonu bi zalika ci lolu ala ma yahmilu hasi li nga xamantene mom la ko yal ali ci kawam min khidmati rabbiha ci meuna ligeyal boromum fi qiyamha ci di taxo taxawal bayna rahati ci digeete noflay wa amali bir ak jif yu baxi wa lolou moy ki nga xamne kok moy ci diggu doom ki nga xamne mom buy jëf day jox bakkanam ak yoyep xaqam ci nelaw guddi gi day nelaw day julli day nelaw dana wor dina lek tam dina dund yenn jour te du lek du wor et cetera day am en tout cas dal am non manam fonctionnement bu normal mais sa yu nekké di noppal pour nopplay di nelaw ak yoy aka out noflay di pour fiir c'est pour bu deme di jamu yalla di gëna dëgëra gëna baxat loolu la voilà day noppal ngir mu gëna joxewat voilà ok mais pas noflay comme ñu ko samaat di defé di noflay pour noppal kesse dëgg dëng wo wote loolu xaal a xaal la bo xamné ben xalen dafa nek ci digeunte ñaar xal moy ben azimat ci digeunte yi deugar di deugaral mbiri war ruxat ak di woyfal manam wala di allege affaire mo wa fi qiyam al-layl ci jaamu yalla guddi nak di nafile guddi yi tamma dem tudde al-muqtasid ki nga xamantene mom moy ki waaji nga xamne dafa digino mutahajjidan moy ci def tahajjud moy ki nga xamne day jup di def effort bu digi di nafila di jamu yalla di andoho ndax mom yaqumu day jup gu digi di julli wayaramu te dana ci melaw atam ci guddigi wa ala misli hadha ta ci kaw misalu lolu tajri ci lay daw af'aluhu jeuf yeb non lay na lay kok moy deuxième groupe bi kon groupe bi jeuk bi waxon na la moy ki nga xamne mom du noppal bakkanam ben yoon dakoy du ko jox dakoy xagn aqab yeb pour lan pour euleuk mutexi alakhir gok moy ku jëk ci ñi doon ñi téré bi ñaaral moy ñi nga xam nañu héritage yi daal dëgg ñi doon yéneenté yalla sa xolam doon ko wala ñaaral moy ñi nga xamantene ñom dañuy digg doom seen jëf yépp loolu non la mess milieu wa juste milieu la nekk donc wa amma ñandal asabiqu ku ñi xam nañu jitu bil khairat ci yiwi fofu koku al mubadir moy ci gaaw fi ilal ambi ci digelu yalla yi qabla dukhul waqtihi nu jitu waqtu wi di dugg li yakuna bu ko defey mu nek ala ahbatin ci manam wajal wasti'dan wa moy ak wajal rek wa iza dakhala bu dugge al waqtu waqtu rek kana mu nek mutahayyi an ko xamne pare na bo nopi li ada'i fard al waqtu ngir meuna joxe par say waqtu wi la yamnu audu ko xal min zalika ci lolu mani on aji xal kal mutawaddi mu joxna exemple xent nga xamantene aji japp la qabla dukhul waqti lu jitu waqti di dugg wal jalis ak nga xamne da fay tok fil masjid ci jakkaji qabla dukhul la ko muy dugg waqti salat waqti julli bi fa iza dakhala bu dugge al waqti waqti ka da fek nek na ba dok ala taharat ci la ba bare fil masjid ci bir jakkaji la ko fek ko xamantene par exemple bu ne timis ngay wadé ya bu ne timis par exemple 20h et quart mom 20h fek na ko mu japp ba nek ci bir jakkaji tok di xaar mom bu yalla digene day gaaw jëfi dem préparer pour défar pour mëna joxe ndigal la ta sax waxtu way def ñoon ñoy asabiqu bil khairat ñoon ñoy fay sabiqu bu ko defé mu jitu ila ada'i fardhi ci joxe farata bo yete moy as-salatu billi wa kadhalika niki non in kana bu fekente ne nek na loho ñal ko malun alal akhra ja day jenn zakatahu azakam wa aynaha ak dem ji ci bopam wala bok alalam moy or yek yoy laylat faraghil hawl bis bi nga xamantene ci la waxtu ci la wër ci la xawlu bi wëré moy alal ji mu amul nga xamné bu ñëla at ba at do koy joxé bis bi nga xamné dañ nan suba lay suba la suba lay genn ci guddii gogou ci lay préparer alal yépp dajalé ko pour bu bisu jotté rek mu jox wa dafaha bu ko defé mu jagn ko joxé ko li rabbi ha ngir jëm borom fi awwal sa'atin ci waxtu wi ndik min al hawl sani ci ñaarël tour bi muy def moy ci ñaarël addu bu defé at lil amili jox ko ki nga xamne moy jëf moy liggéey alladi bi nga xamne yakunu alayha ci lool la nek manam ndax ki liggéeyal affaire azakay ni ngi koy jox ci sa ko mu dem yobbu wa kadhalika niki non fi jami' af'al al biri ci mbolam jëf yu bax nak kulha lepp yu badiru day gawtu ilayha jëm ci mom kama qala kam ni nga xamne non la ko waxe annabi yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam bilal ci ñeel bilal radiyallahu anhu ibn rabah رضي الله عنه منك بما تبقيني أنا لن موتح مجيته إلى الجنة في الجنة فقال بلال بلال نكو رضي الله عنه ما أحدث مثما تجل سمن جاف قط بنيون إلا تودعت لدو لما يجاف واتساسا ولا تودعت لما جاف تساس لما جاف إلا لدو صليت لما يجل ركعتين من ركعة فقال موخ رسول الله عند ولي الله صلى الله عليه وسلم بما بهما آليتح قم لولا تح فهذا كن لول وأمثاله أكي يمن لمن mina sabiqi ci ki nga xamne moy manam ay jëfë yu tukké ci ki nga xamne day jitu bir khayrat ci yu wu wote ki li nak li ni kana mo nekkon xalo melaw rasulullah ndawal yalla li yenen bi sallallahu alayhi wasallam ñi la meloon baynal mushrikeen ci digënté way bokkale kat yalla fi sababu ci jamono ndawam wa hadathat samihi at bi nga xamantene manam ay at yu ndaw la amé walam yakun te nekul won ko xamne mukallafan dañ ko togon bi shari'a ben shari'a fam qata'a mu dogu mom te yalla teggu ko ben shari'a mais mu gaaw dogu bi mu nekké goné déjà ila rabbi jëm ci borom subhanahu wa ta'ala wa tahannatu mu dal jaamu yalla ngir sori bakkar wa sabaqu bu jitu bil khayrat ci mbolam yewi wa makarim al akhlaq ak mbolam ke dal ngi jikko hatta a'tahu mbete mu def ko allah bu yalla risalatu rabbani mu nekku ñu xal sallu ñu yalla bo ci groupe bi ñu ñaan parce que li bëri na ñu melni ci jëmëna bi wax da xam ni waxtu ñu du leen fekk ci bu nekké dañu diggé lu baax ñu dañ koy def wala dañ ci gaw dañ koy gaw dañ ko taxané wala dugg wala dañuy gaw bala yalla di wax wala heure bi jott ak ñu gaw bu ñu déggé ni nangam haram la ci saak lañ koy bari bañ ko xamagul daan nañ ko def mais buñ xamé ni baaxatu rek ci saak lañ koy bari ñoom la alquran di wax astaghfiruna sabiquna bimu tuddé ñatté groupe asar ñi nga xamné ñom bu yalla diglé ñom astade ko na ñom ñuy jëk ci sootu waxé rasul waxé bu yalla diglé lu baax ñom ñuy jëk ñi nga xamné ño daal jëk def buñ né yalla day li la bëgg rek ñom daal ñu ko def ñi nga xamné ñom naka ñu dégg ni li farata la rek ci saaté lañ koy commencé def buñu dégg ni li def haram ci saaté lañ koy daali bayyi buñ nan way haram joma j'attends pour être prêt ak yoy ñoy ak saabu ko ñoy ñi nga xamne bu yowmal xiyamay tam ñom ñoy jitu bir aljanna te ñoy ura sal bu qarabu ñoy ñoy ñi jégué yalla deug parce que dañu en pression de jëf yu baax yi waaw waaw deng kon lool moy benen groupe bi jeex ay waliyu lañ ñom waaw mais ñi deuxième groupe bi ñom amuñu lim lool mais sen parti ñom ni ñepp amuñu lim deuxième groupe bi parce que premier groupe bi ñom amuñu lim voilà deuxième groupe bi ci la jé ci dang wa amuñu lim amuñu lim voilà légui ñu ci ñettelu groupe bi moy ci lay fimuy jéx inshallah akhwa def wa di def ko bare ko muna al qismu as-salisu ñettelu xadi moy ñettelu groupe bi moy fi zikri ci di tuddu ñe ñu koy def ci di tuddu asnafa xéetu ahlul wilayat ñene ko wilaya neul basari ci nit ñi mu dafa ñu boole ko ila ma ci li nga xamne dama taqaddam jitu na ñu man ci nga xamne hasarhum tunk min al a'dadu limi wa man ak ño xamne la yahruhum tunk lan a'dadu lim mu ne fam lañ bokku na ci al awliya wal radiyallahu anhum al anbiya yanati salawatullahi alayhim yalla yalla jullu ci ñom ta wallahu mengona seen ngir allah bu yalla bi nubuwati ci defal le nubuwa ñu nek am message wu hum te ñom rijalun ay goor lañ wax ne istana'u daf leena defar daf leena ñoxal tabax leen defar leen allah bu yalla li nafsihi ngir dem bokku waxtarahum te mom mo leen tan li xidmat yi ngir ñukoy liggeyal waxtasahum mo leen jagle jaglel particulariser len min sa'iril ibad ci mbolam yenen jamis li hadrat yi ngir ni man ngir hadaram ba ñom bi ñu juk ci hadar yalla bi sa sura shar'a yoona na len luhum ñel len ma ta'abaduhum lo xamantene daf len koy jablo bi ci ñom fi zawat ci seen dem wala ya'murte digelul ba'dhum len ci ñom bi an tata'adda ci mu jeggiti kal ibadat yoy la jamu yalla ila khairim dem ci ñenen di tariqil wujub ci walu war fa maqamun nubuwah gis nga maqamun nubuwah maqamun maqam la bo xamne khasu bu particulier fi wilayati ci wilaya manam nek yonent ko gis yonent walu mais particulier bu particulier la walu bu particulier motax ñoo ñu bari ko hum ñoom ala sharaa ñi ci ko sharaa min allah bu tukati yalla ahalla dafa na lu ñeelal umuran ay mbir wa harrama ma harama alayhim ci ñoom umuran ay mbir qasaraha wa xamantene daf ko teunk dako gatal alayhim ci ñoom duna xeyrihim wolik ñeneen is ndax lan kanat nek na daru dunya ad gur aduna gi tax tabi day waral zalika lolu li anha ndax kat darul mawti keru deela wa xiyat ak dund waqat deug deug xala waxna ala bu yalla bu kawé ni neena mom yalla ci sootu mu ci ñaarel aya bi alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum alladhi yalla moy ñu xamna khalaqa mo bindu al mawta de wal hayata ak dund liyabluwakum ngir mu nak leen nak dem ay ko xassana non tan moy gëna rafa jëf wa taklifu manam togu jëf gogu nak wo moy al iftila'u moy nak bi fal wilayat kon wilaya ad nubuwatu nubuwa la go xamne amatu gu general la nubuwatu nubuwa nak allati bi xamne bi ha ci lay amé at tashri'u manam bi teureul sharia kok nubuwatu nubuwa la bo xafatu bu particulier amna walu yo xamne dañ nan mom ay ci comme yonent la manam ndax la ndax ñom en fait lolu buñ ko waxé dans ce sens la mais tekki wul na ay yonent lañ comme ñi muy tuddu ni lolu lolu lay perturber moy ñoo xamne yalla da leena defal wilaya go xamne manam dañuy mel comme yonent taxaway yonent yi lañuy taxaw manam ndax ñoo leen doon lolu lay tekki ne tekki wul na ay yonent lañ alors que yonent yi nak ñom ñom façon walu yi lañ ñu particulier voilà ñom yalla da leen dalena di wax ñom jox leen ay yoon lo xamne dañ leen li di leen mako jamo baye leen di leen def li leg leen nak amna ci ñom ño xamne tane dañ leen wax leen ñeneen ni am ño xamne dañ leen di def li yam leen ko seen biir jamo leen ko yeen kessa wala wa min awliya amna ci waliyu batay bok na ci waliyu batay radiyallahu ñaw yeen ñi na 124 mil leen wa min awliya bok na ci waliyu radiyallahu batay ñom ar rusul yeenante sallallahu alayhi ñom ni yalla yoon leen bi fa wa ñi ñu yaala la ñu taw wallahu mengi dana allah bu yaala bi risalati ci jox leen risala moy message fofu ñoom an nabiyuna ay yenente la manam ñu ñu solo lañ ñu am message al mursalun ñu ñu yoni lañ ay envoyer leen ila tafatim ci kurel minan nas ci nit ñi awal bok yakunu mu ñu nek ño xamne mu nek ko xamne manam yonent gi irsalun mu nek ak yonent bo xamne aman gu matala la ilan nas dem ci nit ñi walam yaxul waya jotewul amul dalika li illa li muhammad nur kullu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mom rek moy ki nga xamantene yalla dako yoni ci mbolam nit ñi yeneen ñi ci def yalla bu len yoni ci ben groupe nit rek la lay di yoni fa balaga mu dal kon jotale an allah wal manam mu jotale yalla ma amaruhu li nga xamne mom lako digal allah bur yalla bi tablighi ci mu jotale ko fi qawli ci waxat bu wax mom taala bur yalla ci suratul maida aya 67 mana ya ayyuha ar-rusul balligh ma unzila ilayka ya ayyuha ar-rusul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuha ar-rusul ayyo yenenbi sallallahu alayhi wasallam balligh na nga jotale ma la ko xamantene and la wacce ne ko ilayka jum ci yow min rabbika mutu ken sa borom mu da wax tan ci suratul maida aya 99 dan wa ma ala ar-rusul illa al-balaghul mubin wa ma warul ala ar-rusul ci kaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom len rek moko war mu illa al-balaghul mu jotale bu xese ba jotale rek mom jaanam wacce na legi ñu ñoo dess ñu wara pratiquer fa maqamu tabligh kon nak maqamu jotale huwa mom moy al mu'abbaru anhu mom lañuy wax diko exprimer bi risalati ci yenente yi yenente gi nek yenente la ndax la huwa mom ñal nako zawqun wa ma astaghfira la khayra du lenen mom du lenen du lenen wa buñ ne diw yenente la moy lool rek moy message bu ko yalla jox ne ko jotale ko lool rek la muna wa sadara udna ngant sayyid muhyiddin ibn arabi radiyallahu anhu an adami kalamihi ci ñak wax gi mi ñak wax ala maqam nubuwati ci maqam nubuwa gele wa risalati ak risala gi bi annahu utina mom kat laysa lahu am laysa amul lahu ñel ko zawqun ak ak takka manam gu xamut wala li ngay di tagen kenen min man lay sou ci ñi nga xamantene nekkunu bi ambiya ci ay yenen ti fi zalika ci ñoom manam ci ci lool voilà moy ñi da ngay gis daf leena tuddu rek mais waxul ci ñoom dara mu ne xam nga lutax mu ne parce que dañi mu mu ñu naaw bi la dañi dañi c'est parce que ñoom vraiment xam manam kudul yenen ti xamuñu ci mom dara ci ñoom dara aussi parce que yenen ti seen affaire dafa tawé de sorte que mu ñu wax ne way ñoom genre nit lañ ñoo xamné nangam maqama sangam lañu am nangam yoy kenn mënu ko wax ci ñoom parce que nit ñi xamuñu ci ñoom dara tellement dañu kawé ñoom li ñi yépp ñoom rek ko xam nit waaw li ne seen bir ñoom waaw ñoo rek ko Yalla defal wa motax limi ben wali wax ben affaire bu kawé kawé kawé kawé nit ki nal mais ki dafa dox xana limu wax ni mais mom dafa bëgg tek bopam ab yenen tek xamuñu ne yenen ti ñu gëna taw bo gisé sahaba yi sax la mel am hatta sahaba yi duñu wax ci ñoom ci sen maqama yu ñu am ak yoy lutax parce que ñoom sen boss mo gëna tawé yenen wali yi sen yoss motax buñu wax ci ñoom leneen wax ñu dafa la koy xoté ci auteur yi buñu bënd ñene bindi da koy li do ko comprendre alors que ñene buñu voilà après ñom voilà voilà alors que ñene ni dañ ko comprendre wala ñom ci té mbokk dinañ comprendre luñu bëgg wax voilà da ngay lire voilà nga mëna jël sensé alors que comme waxe jël Ibn Arabi bi tamit dañ mom non la mel à peu près par rapport ak ñu bari ci borom xam xam voilà et puis tamit ñu ni sa dafa am na ñoo xamné tamit tay par exemple yow li ngay lire do ko xam keneen mom do ko lire comprendre ko bu baax waaw ndo ko ni comprendre ko bu baax dès première fois mu gis ko parce que day xam limi wax alors que fekk yow lire nga ko 10 fois 20 fois mu ko comprendre wa qala wa na radiyallahu anhu batay mun fa haramun haramna alayna ci ñun al kalam di wax fihi ci mbiru yonenti sen maqam fa ma natakallamu kon duñu wax illa fima illa ludul fima lana li nga xamantene ñen lañu fihi ci mbir momu zawfun ben parce que buñu ci am lu ñu amul gu lo xamne dañe mësuñu ko li ñu ci wax te yenen ñu maqamo yenen ak risal lu wo ak risal ñu mësuñu ci dara kon duñ ci wax mo ta dama haram ci ñun ñu nekk fi di wax di jay xam xam bu reey yoy di jang luñ ci def wa fama ada hadaini fama ada lu wex hadaini maqamaini ñaari la maqama yaami manam maqam nubuwa maqam lu war wa maqam rasul allah risal fala na ñen na al kalam fihi ñu ci wax mel ak am daw kepp day fekk ñu xam ci dara ñu mo ci dara wa lan la wa ndax bu yalla ma xajaro tonku ko yi wa lolu am solo moy nit ci tamit buy wax na wax rek ci limu xam mom manam niveau fu mu yegg bu fekkene ni mbir mi yegg ci nak bamo ba affaire yo xamne xamu ci dara nan rek ni nak mom lolu mu xawmu ci dara dal manam lolu parce que affaire yi taw la wax ni man xawmu ndax yeguma fofu wala musuma ci dara wa muy xam ay limitam dal di ban di def xal di wax la ci lu mu xamul dal wa di du gëna sooy ci lu mu xamul wa min al awliya bok na ci wali yu batay adam batay as-siddiquna ni nga xam ñoy siddiquna dug radiyallahu anhum as-salahu radiyallahu anhum jami' yalla yalla gërum nit munata wallahu mengon allah bur yalla bi siddiqiya ñe mengon ak ñom allah bur yalla bi siddiqiya ci siddiqiya deug gogu ñu am qala wa allah bur yalla ta'ala muqam muné suratul hadid ay 19 walladheena amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun walladheena ga'an amanu gemna nit deug billahi ci bur yalla wa rasulihi ak yenen tam yef alayhi salam ulaika yele gay mu jundi len jundi ko sa rek sa maqam ka um ñom ak siddiqun ñu siddiqun ay amna gemna ngum yalla bu deug ak yenen tam alayhi salam gem yalla ko amul ben reserve amul ben reserve gum yalla gu mat seuk lolou parce que deku kon ci def moy man ki nga xamne amana gumna billahi ci bur yalla wa bi rusuli ak yenen tali alayhi musalla salam an qawlul mukhbir ki rek waxu kiko xabar la an dalil mom en fait du len gum parce que da am dalil da am ay preuve si wa lulul len rek moy dalilam an nurul imani leer gum yalla bi yajidu dakoy bet alladhi bi nga xamne mom dakoy def alladhi bi nga xamne fi qalbi mi ngi ci xolam almane bo xamantene moy xajlahu ñen ko min taraddu bin ci deng aw wala bok sakkin ci fi ci sakku yaddu lu bu koy deug fi qawl mukhbir ci waxu ki nga xamantene moy koy xabar ar rasul te kay kay yenet wa deng manam mom c'est que ki liko wutul ñeneen ñu gëm xam nga ñi ci def gëm nañu yalla ak yeneen taal yalla ayen taal mais li wax ci ki ne ñoom gëna taw moy ñoom c'est pas parce que dañu am preuve wu wone ni ci ni wax deug la wala yeneen taal dede ñoom amuñu benn preuve ñoom dal dañ leen wax rek ñu gëm ndax leer ngum yalla gi ne ci ñoom jeex na té nak amu tuñu ci ci tax ki ni ki ñu wax deug la ki yeneen taal nim wax deug la taxna wa amul ci tout amul dara ñu ñi ci amul doute manam dañuy deug rek gëm wa sans doute nak sans nan mais c'est possible que dede mais man xona exemple ki rek ñi ci ci bi voyant de sa dangé ba amul ka wa ka bu ko xé rek sa doute voilà ok rabbel voilà ko amul ka sa doute rabbel voilà lu wax nga xam ni motax sa dayo ci lañ ko tuddé ak tuddé voilà mo ngeen ci bu waxe rek deug na ko sam am preuve c'est dire ils ont il n'a pas pas d'argumentation mo xawul ak argumentation pour mu na gëm ni muy dégué loolu lay gëm xolal am na benn bëss yeren ci sallallahu alayhi wasallam di netali benn nak néna nak bi da doon wax néna am na benn nak bu doon wax nangam benn wa laj ko nak bi da doon wax mu na waw man gëm na ko Abu Bakar ak Omar tamit gëm nañ ko waaw wax so dé la am parce que diko dañ ko amul waaw deng deng kon deng mono walay sa amul bayna nubuwati digeenti nubuwa lati nga xamne ye nubuwati tafsir mo nubuwati tafsir yonal wa bayna sabiqiyat ak digeenti sabiqiyat maqamu maqamu wa xamne wala man dara dama man bi la wacc wacc amul maqama bu nek te digeenti fa man taxata cipp ko xamantene da nga jegi riqaba sabiqina manam baatu sabiqina yi waqa day rot ci nubuwati nubuwul manam motax kon ñu la doon wax nan afraad lañ yoy non maqam yi nga xamne digeenti nu sidiqina ak nu booy ayam yaay lañ nek ñoon c'est parce que dañu gëna xawé ci nu bu sidiqina ba da naka boole ci ñeen seen bi mais ça va pas dire que ni voilà wa man daa kepp ko xamne wote wona nak am nu bu wota tashri'a moy nu bu wogi gi teural até baada muhammadin ginnaw sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam fa qad koku deug deug ka sabo fenna wa kabarate weddi la bima ci lepp li nga xamne jaa dikene bi ci mom as-sadiq ki nga xamne dafa deug moy rasulullah sallallahu alayhi wasallam ghayra suf kan anna ne sama amna fofu maqam al-qurbati maqam biñu wax al-qurbati moy jege yalla fofu sidiqiyat gisul ko xamne mo feti kaw sidiqiyat wa duna nubuwati tashri'a ba fay mo gëna tuti nubuwa li nga xamne mom moy gi teural yoon moy nubu moy yenente manam lol tabu ko amna moy mom la ñala moy muqarrabu ne ñoom la dañoo jégué yalla deug deug deug ñoom ñoom ci afraad yi moy afraad yi fofu lañu nek ñoñu ay wali yu lañu xamne ñoo upp maqama sidiqina yu sembri mais nak biñu ay yenente alayhi wasallam kep ko xamantene ginnaw sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ne nga yenente nak li nga wax fenn du deug ba fa ree yefe aw kep ko la gëm yéfer la kep ko douté ci né possible na mu wax dëgg yéfer la à ce point bien évidemment mais c'est une évidence en plus yeralti sa xam amul yeralti buy ñew ci ginnaw alcorane dañ mom moy nit yeralti wut kon kepp ko xamantene duté ngi ci ni diw mi neena yeralti la wala neenañ koku yeralti la mom mu gëm ni lolu deug la wala bok muy duté ni est ce deug la c'est parce que gëmul li alcorane wax yeralti sallam wax na lu bari moy yeralti muy dig jamono mom muy ci yeralti do ñew ginnaw est ce que la dafa bari bu ko wax de quelle sorte mono touté douté c'est clair ni nga xamné moy li gëna dommage la à vrai dire moy leg leg ñu gis mbolo mo xamné dañuy wax na ñom ay yenente la amna ñenente hein gis nga Pakistan ñoko fay def ñoo Ahmadiyya lañ leen tuddé ñi xamné ñoom dañoo gëm ni amna benen yenen tu bi ñew Saint Serigne ab yenen tu ñoon légui dëkk suñ ci biir nit ñi dañu am benn dëkk spécial bu ñu campé wu ba tare diko garder tous les jours parce que dañ leen di ray Pakistan yi dañ leen di ray ñoom ba pare waaw ba pare gis nga ñoom seen passeport bi lu ñu ci national de Pakistan ki religion bi ñu ci religion musulman xam nga ñoom Pakistan dañ leen religion bi lu ci musulman Ahmadiyya la ci bind tant que n'importe quel citoyen mën na porter plainte benn way ci ñoom tay bu ne won man je suis musulman té dañuy am ay juma yépp comme la yéni ni ñu def am nañ juma dañuy julli dañuy yépp wa gëm nañ ni amna benn yénent bu mu juñu ñom ñoyam manam même de crime bi la sauf que bu dé Pakistan bo waxé ni julit la wa n'importe quel citoyen pakistanais ne bu ko dégg da koy porter plainte criminal bi japp ko tejj ko wa dëll parce que day yaq dérou l'islam légi nak mi gëna dommage moy légi gaay ci événement yi gëna am solo lañu jël ñooñu non di leen ki di leen gëreum di leen tuddu di wax ni ay nit ñu baax lañ ñoy te fek manam ñoom ñoo gëna graw chrétien li tax ñu gëna graw chrétien moy chrétien yi xam nañ duñu julit alors que ñi duñu julit bo pare dañuy faire passer que ni ay julit lañ daal ko mën nañu ndax ku ne ku xamul rek mën nañ la wa ba far dañuy wax affaire alquran di ki man tellement ya wala lañu yalla samra mun khalaq na sayyidi muhyiddin in arabi radiyallahu anhu yalla gën ko hada al maqam gis nga maqam al ladhi nga xamna asbadnahu mom lañ taxal bayna sidiqi di gën sidiqi wa nubuwat at tashri' ay nubuwa gog al ladhi nga xamna huwa moy maqam al qurbati wa huwa kama lil afradi ñeñ la afradi mom lañ wax moy ñeñ dër waxul afradi wo wote lolou do na nubuwatu tashri' lo gëna soufé nubuwatu tashri' moy nubuwa gi nga xamné mom ci lañu teural yoon ci manzilati ci waccu way indallah fa yalla wo fokkati mo fete ko sidiqi maqama sidiqi fil mok fil manzilati ci waccu way indallah fa bur yalla salaam kayo huwa mom al musharu ilay mom lañu jundu bi sirri ci secret allazi bi nga xamné waqara mo wad fi sadri abubakar ci dëmm abubakar sidiq radiyallahu anhu ni musafa afradi bu fe fatal ñu nekk entre yennati ak sidi xoni afradi ñu nekk digënté lo xol garap wa ñom khutbu bi amul sax kilifte ci sen kaw wa ñom c'est à dire ñom khutbu bi voilà wa amul kilifte ci sen kaw wa yenen façon ñu graw la façon walu yu mag la wa lolu nak maqam bu jégué bobu non ñuy amé mom la yenen ci sa sax do wax bi mu nan abubakar radhiyallahu uppele wu len julli yu bari du wor yu bari dimu len eppele ben affaire la bo xamne yalla moko rotal ci xolam voilà lol nak la doon expliquer fi motax voilà motax moko mom lañ doon wax kon ci avocat te radal fa fudila wa mo fa fadala mum mo la gem mom la gëne bi ci mom asdiquna yere sidiquna sahaba la dama amna ñeneen yo xamne ay sidiquna la mais mom mo len gënon ndax lool c'est à dire au point de départ dafa un privilège bu ko defal déjà voilà ci xolam lo xamné manam mo tax mu gëna jégué yalla secret la bu voilà ngëm yalla gu gëna fort la motax mu na fa lay sa nekul bayna abubakar digëti abubakar sa dekk la dalan wa rasulullah ak yenen ti yalla sallallahu alayhi wasallam radi lu goor amu ci nit amu ci amu kër ñaan no ndax mom sahibu sidiqiyyat mom sahibu sidiqiyyat wa sahibu sirr bu far borom sirr la borom sidiqiyya la bu ko borom mbot mom la mbot ni secret wala souwa le secret wala wa min al awliya bok na ci wali batay radiyallahu anhu batay radiyallahu anhum ash-shuhada ñi nga xamne ñoom ay shuhada la ñoy martyri radiyallahu anhum yalla yalla gërum leen tawallahum de ngeen leen allah bu yalla bi shahadati ci manam ci ñu am shahada moy ay mar moy shahada moy mar le martyr limu am moy la wa degré de martyr wa mais on amna no wala amul wala no sahab sahab wa mais mais wa le martyr non le martyr amna lu fi amna ben mo xawma ci bi mo non mo bi ja xamone nako dama ko fatte wa moy mom lu mu am wala da nga woxum te ñom ni la muqarrabina ci ñu gëna jégué yalla ni lañ bok woxum te ñom ahlul hudur ñom ñoy ñi téw ma alla and ak yalla ala bisatil ilmi ci yaatu ay ci la xam bi ci mom manam ci la lu xam bi ci mom mo ci yaatu yalla le fait que mu xam am xam xam bu wër ci bopam ci limuy deugal ci ne mom deug la mom yalla amna ñom su xadaaw yi yalla tamit daf leena teewal won leen deug deug ni ñom mom amna qala allah ta'ala bur yalla bu kay leena shahid allah yalla feedena anno nek li mbir de mom la ilaha amul ben bur bo xamne jam manam de mako jamu ci deug illa wa kullu mom bur yalla wal malaa'ikatu malaa'ikatan seedena wa ulul ilmi borom xam xam itam seedena ko qa'iman ñom kenn ku ci nek aji taxaw nga bil qisti ci maalut sura al-an'am ayat 18 muné kon fa jama'ahum yalla daf leena bolé malaa'ikatu wal malaa'ikatu and ak malaa'ikatu fi bisati shahadati ci manam shaw wala moy shaw wala shahada manam séré gi ñi sédel yalla lool woon kon ñom muwahhiduna dañuy wétal yalla am huduril ilahi ci di téwal bur yalla wa inayati azaliyatin ak dimbal dimbal go xamantene ma huduran téwa ilahi ko du bur bi la wayna ak jappal azaliyat bo xamantene manam ca agal lako yalla defal moy ci la amul ta tambale lako yalla dogalon ci ñun manam lolu motax ñu ne borom xam xam yi ñun ñoo upp maqam yi nga xamne martyr yi la parce que martyr bi lu sax kenn duko laacc ci bamël xam nga martyr bi buñu démé seen bamël kenn du len laacc dara malaka yoy di laacc kenn du len ko ñu ci bokku ñu ñom déjà dañu di commencer parce que lan parce que ñom déjà seenu deug motax ñu joxe seen deret seenu deug motax ñu joxe seen deret comme ñom jarru ñu len di laacc ba xam deug nañu wala def léegi nag borom xam xam yi ñoom ñoom lii gaa yi am ñoom fekk na am nañ ko balaa ñuy dee ñoom waaw ñoom nee na leen yàlla am na xam nga tey ku xamul dara ku xamul ku amul xam-xam mooy dutit mais koo xam ne am na xam-xam bu am preuve yi leer lépp leer ci bopp bi kooku du dutee ndax yàlla am na mbir du dutee ndax ndax yàlla ko bind wala bindu du dutee loolu moom doot ko amati amul lu affaire yi tourné parce que nit ki bu xasee ba xam amul nu mbir yi tourné ba mu leer ko nit ni 1 plus 1 égale 2 man amul nu mbir mi tourné boobu nga xamante ne da muy dute loo ci ne 1 plus 1 égale 2 xam nga loolu waaw noonu la tamit loolu tax borom xam xam moo tax yàlla ne ñoom ñoom dañoo séedé yàlla ne ñoom ñoo ñoom da séedé nañ loolu ñoo malaaka yi ak yàlla malaaka yi yàlla ak maanaam yàlla malaaka yi ak ñoom borom xam xam kon nak mune kon ñoo motax ko hum ñoom al muwahhidun ñoy ñuy wétal yalla deug wa sha'nuhum fi mbir ajibun lu yema la wa amruhum fi wa mbir ba tay xari bu lu tum rank la wa ha'ula shuhada yi ñoy ñi shuhada yi ha alladina moy gaay xamna ta'ammuhum dana len ma manam lamb de len hadir ayati ay bi ni hum ñoom ne al ulama ñi nga xamne ay borom xam xam lañu billahi ci yalla xam nañ yalla al mu'minuna way gem nañ baal al ilm ginnaw bañu xamé bi ma xala ci li nga xamné waxna ko subhanahu bur yalla bu tedd mi nga xamné tedd manam dafa denc mbolam tilim tilim kon ñooñu la kon shuhada yi ni bokku tek marti yi nga xamné dañu dé ci xaré ci tollu xaré ñi ñu gëna for ñooñu ñi ñoy ñi nga xamné ñoom dañu xam yalla ba pare gem nañu ginnaw bi ñu xamé wa siddiq siddiq nak atam nuran mo gëna matlé lér mina shahidi ci shahid bi siddiq lér mo gëna mag fa inna tawhidu ndax koku tawhidu wi an ilmi ndax ci shahid bi ni seen xam xam ci xam xam la jogé seen tenu lér ci xam xam la jogé seen gëm yalla wétal gi ñu wétal yalla dañ ko tek ci xam xam ndax dañu jang akida ak bas bas tawhidu yoy non pa bu ñoom ñu jàng akida ba ba xam mo ba wala yoy manam fofu la seen wéetal yalla jóge ñoom tawhid bobu bu la jóge motax ñoom ci groupe bi lañuy bok mais ñi nga xamantene wa la an iman tugewul ci ngëm go xamantene comme kele la siddiqi bu mom avant muy xam dara mom xamul dara muy gëm na ci gëm bu wóor la gëm bu amul dugg alors que ki day jang ba xam affaire bi an nekete yalla dafa wir kenn la won ko ki nangam li moy proof bi wala ni kenn la li moy nangam manam xam yu leer la ko tek doga meuna han wala amul morom waru ni ko ki nangam dafa denc ci mbolam wagne ku yoy alors ko ci de xewi mom mom da ko dig rek man xam ko da dig yalla rek ñu wax ko ko affaire ki mu dum ko jeex na japp nako nonu wala sal ko kele mom il lui faut beaucoup plus de preuves wala ke ay argumentation ci lay xame waaw ki mom day deg rek waaw waaw wala ki ci leeram ci xam xam bi ci argumentation yi lay dugg leeru xam xam leeru ngeumum alors manam leer gi ni amé ci maqama bobu alors que keul leer am ci ngeum gi mu geum rek lay dugg motax fa nazala koku motax wati na nga sibbe ko wolle sibbe ci fi martabati iman ci fi martabati iman ci martabay ngeum waaw ci mata bay ngum wo fofu nak te mom fofu sibiqi waye nak mu raw sibiqi bi fi martaba la ñu buñu to xolé mbir mi ci mata bay xam xam mu upp xam xam sibiqi ke moko upp ngum mais ki moko upp xam xam fofu wo kon nak al mutaqaddim mom lañuy jital bi rutbatul ilmi ci mata bay xam xam lo xam yalla tuddu ko fi parce que mom limuy télé da ko ci xam xam ba fa da ko mëna léral ñi ci def awa ci té mom bopum da xamna ni mom mom kenn mënu ko duggelo affaire yalla wa motax ki lañuy jittal ci walu xam xam way na gol mutaakhiru way mom lañuy mujjé yéxi li rutu bat du iman ci martabay gëm yalla wa tax dék ak dëggal ñu wowa nak mom lañuy sétalé ci ginnaw wa ñi ñam ay façon walu yo lañuy xamné ñom tane manam lim teunku len wa ni lim teunku len alors que yenen ci lim teunku len voilà do fiddi ko ne tam lim teunku len ni tam lim teunku len sohada wa ñom lim teunku len voilà dañuy bare ko touti ci par jamono ya en tout cas ala kul han kon nañu dem ñom fo inshallah ben ñu ne wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam